ساقی لب‌های تو جام شراب، ای نگاهت گرم‌تر از آفتاب، ساقیا لب را شراب آلوده کن، بوسه ده ما را ز غم آسوده کن. وای از این لب‌ها، شراب بی‌غش است، همچو گلبرگ است و در وی آتش است. وای از این لب و از نوازش‌های او، خفته در هر بوسه خواهش‌های او. ساقی لب‌های تو جام شراب، ای نگاه ساقیا لب را شراب آلوده کن، بوسه ده ما را ز غم آسوده کن. وای از این لب و از نوازش های او، اما خفته در هر بوسه خواهش ها. خفته در هر بوسه خواهش‌های او. ای لبت از برگ گلها نرمتر، وی نفسهایت ز آتش گرمتر، ماه اوریان دلنگیزم تو باش، گوهر من گردن آویزم تو باش. ناز را کم کن که دل را صبر نیست، ماهتابی جای تو در ابر نیست. ای نگاهت از لبت گلریزتر، چشمت از لب ها هوس انگیزتر. ساغرم را بیش از این لبریز کن، آتشم را بیش از اینها تیز کن. ای نبا تشنه کامم با دیگه کامم کجا Oh.